το αληθινό χαλί. Εδώ ή και το χάλι θα μπορούσε να είναι. Εδώ δεν είναι η Κάτια Μακρύ και σήμερα. Είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Η Ελληνοφρένεια, δίωροι. Η Αντικάτια. Είμαστε Αντικάτια. Αντικάτιες. Αντικάτια Μακρύ. Είμαστε Κατίνες Μακρύ. Α, ωραία. Μακρύες. Κατίνες Μακρύες. Μπορεί να είναι έτσι πληθυντικό και σταδίο. Λείπει, είναι άρρωστη, έχει τα λεμάκια της, οπότε νομίζω και αύριο θα απουσιάζει. Αυτή γιατί... είναι δικαιολογία για σχολείο, όχι για δουλειά. Τώρα, συγγνώμη κιόλας. Σχολείο. Και εμείς αρρωσταίνουμε, αλλά δεν λείπουμε. Λείπουμε. Άμα αρρωστήσουμε, ειδικά από το λαιμό. Εσύ. Ενώ εσύ. Εδώ είμαι. Ναι, δεν είσαι μία ώρα on. Ναι. Είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, τώρα άσε μας. Όχι, άμα πνίγεσαι και δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, είναι ένα θέμα. Να πνιγείς, αγάπη μου, συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά. Είναι ο άλλος υποχρεωμένος να ακούει να πνίγεσαι 100 φορές το δίλεπτο. Μπορεί να πνίγεις μια φορά να τελειώνεις. Όχι, πνίγεσαι. Σαν το ΣΥΡΙΖΑ και εκεί, να πνίγεις, ναι. Να επιμένεις κάτω μια και έξω. Όλα τα πολιτικοποιείς. Μα δεν μπορώ. Ένα θέμα υγείας πιάσαμε. Πολάκης, λοιπόν. Πολάκης με γιώτα ή Πολάκης με γιώτα. Όπως λέμε ο Σάκης, Πολάκης. Όλα μαζί τα αστεία, όλα μαζί θα πέσουν βροχή, πέφτουν ήδη βροχή. Ναι, όπως και το σύννεφο που έφερε βροχή. Ναι, βλέπω ότι σε ένα κανάλι τώρα που έχει ειδήσεις. Στον Αλφα. Ναι, Αλφα, ναι, δεν είχα δει. Μια έκλεισε η Πεψίκο στα Ινόφυπτα, ναι. Εργαζόμενοι εκτός, συνέλευση, απολύσεις. Τα γνωστά ανεργία, που είχαν γίνει και με την Coca-Cola, θα τα φέρουν απ' έξω, δεν θα γίνονται εδώ. Μια αντίστοιχη περίπτωση είναι. Αντίστοιχη δεν θα παράγουν τα αναψυκτικά στην Ελλάδα. Άλλο ένα εργοστάσιο, ένας χώρος δουλειάς που κλείνει, με ό,τι αυτό σημαίνει για οικογένειες. Όχι για άτομα, γιατί δεν είναι μόνο 80-60 όσοι δουλεύουν εκεί, είναι οικογένειες. Και πόσοι άλλοι συνεργάζονται με αυτό το εργοστάσιο, παραγωγή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προμηθευτές. Και πόσα μπορεί να χρωστάει σε άλλους και τι σημαίνει αυτό. Και δεν είναι η μόνη και η πρώτη εταιρεία. Είναι πάρα πολλές εταιρείες που έχουν κλείσει. Είναι και άλλες που ετοιμάζονται να κλείσουν. Είμαστε στην Ευρώπη. Έχουμε ευρώ στα χέρια μας, ευτυχώς. Τουλάχιστον. Ναι, ναι. Και όλα προχωράνε καλά. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός λέει ότι έχουμε ανάπτυξη και το 2016 και πολύ περισσότερο το 2017. Χαμηλούς ρυθμούς, αλλά έχουμε τώρα. Έχουμε, ναι. Θα φανεί και στην πραγματική οικονομία και κάτι το 2018. Πλεονάσματα. Το 2018 θα λέμε. Το 2018 θα δηλαδή, φανεί. Μάλλον λογικά θα επιστρέψει και η PepsiCo, η Coca-Cola. Ναι, όλοι αυτοί θα γυρίσουν. Θα περιμένουν στα σύνορα. Ναι, με βαλίτσες. Είδα εγώ τον κύριο PepsiCo. Ναι. Με βαλίτσα στα σύνορα έφυγε εμένα, αλλά θα ξανάρθει. Κύριε PepsiCo, τι κάνεις εδώ. Και ο κύριος Coca-Cola. Επίσης, ναι. Θα γι' άμα τους δεις, πάρουμε τηλέφωνο. Ναι. Όταν θα έρθουν. Αν έχουμε τηλέφωνο τότε, ναι. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ συζητιέται ένα τέταρτο μνημόνιο πάνω από τα κεφάλια μας, στο Χίλτον εντός εκτός. Το οποίο ξέρεις τι, το διαψεύδει Γεροβασίλη, άρα θα γίνει. Ναι. Άμα το διαψεύδει κι άλλα, Γεροβασίλη. Κι άλλα. Οτιδήποτε κυβερνητικός εκπρόσωπος το διαψεύδει, γίνεται. Οπότε χθες την άκουγα με πολύ ένταση να διαψεύδει. Θα τα ακούσουμε και την επόμενη ώρα. Όλα αυτά τα περί τετάρτου μνημονίου. Μπορεί να μην είναι τέταρτο μνημόνιο, να είναι διορθωτικό του 3. Ή συμπληρωματικό. 3 συν 1. 3 πλάς. Ναι, 3 πλάς. Πώς είχε πει Διαμαντοπούλου το Πασόκ πλάς κάποτε. Πασόκ πλάς γενικότερα. Και πήγε καλά το Πασόκ πλάς. Ας το πούν όπως θέλουν. Μνημόνιο θα είναι όμως. Πάλι. Εντάξει. Λόγω των οικονομικών δεδομένων. Ότι τι θα ήταν έξοδος από το μνημόνιο. Όχι. Ε. Δεν υπάρχει τέτοια. Το λέμε περίπτωση. Σαν έκπληξη. Ναι, όχι, εμένα το λες. Σαν επόμενο. Σαν φυσικό επακόλουθο. Φυσικό επακόλουθο. Όλων αυτών, εφόσον μπήκε και έφτασε μέχρι εδώ, λογικό είναι να πα και στα. Υπόλοιπα. Το άλλο θέμα της επικαιρότητας είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ. Βλέπω εκεί γίνονται προσπάθειες μετά τις γκάφες, τις απανωτές και τις τόσες πολλές. Τα δώρα, ας το πούμε τα δώρα, όχι τις γκάφες. Τα δώρα που. Ο Πολύδωρος ήταν δώρο. Ήταν δώρο ο Πολύδωρος. Το σύγχρονο, πού να όλο αυτό από την αρχή ως το τέλος ήταν γκάφα. Το νομοσχέδιο, ο νόμος, η ρύθμιση, ο διαγωνισμός, ο τρόπος που έγινε και όλο αυτό ήταν μια τεράστια γκάφα. Απεδείχθη. Μη δεις να πάνε να βάλουν τάξη τηλεοπτικό τοπίο. Γκάφα αμέσως. Γκάφα επειδή πήγαν να βάλουν με αυτόν τον τρόπο τάξη το τηλεοπτικό τοπίο. Ποιο λέει να μην πει τάξη. Ωραία, να γυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώ. Άντε πάλι τέτοια. Που θέλετε. Όχι, άντε πάλι τέτοια. Ίσα-ίσα τώρα λέμε όλη η Νέα Δημοκρατία έχει μείνει μόνη σου. Κάνε κάτι να φτιαχτεί αυτό το ρημάδι το ΕΣΟΥΡΟΥ. Κάνε κάτι άλλα στα πράγματα εννοεί. Κάνε κάτι να συμφωνήσει. Πρότεινε στην Ελλάδα. Τη γύρισε λίγο από ό,τι δεν ξέρω. Ναι, έμεινε μόνο. Έμεινε λίγο στο περιθώριο. Τα ζάρια γίνανε εκεί τώρα με του άλλου. Έβλεπα και χτε ο Δένδια γυρίζει και λέει: φύγατε κάποιοι από το μέτωπο που είχαμε και έχουμε μείνει μόνοι μα. Είχαν ένα μέτωπο. Ναι. Και με Ολοβέρδο και με Ολικούδη. Όχι, ο Δανέλη τι ήταν. Και γυρίζει και του λέει: μείνατε μόνοι σα. Μείνατε μόνοι μα. Εν πάση περιπτώσει. μετά τις πολλές γκάφες και όλα αυτά, προσπαθεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να το κλείσει γρήγορα το θέμα, να φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην έχει αρμοδιότητες ο παπάς, να τις έχει το. Είδαμε και που τις είχε τις αρμοδιότητες ο παπάς. Πήγε καλά. Γενικώς αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ καλή, αρκεί να μην έχει καμία αρμοδιότητα. Δεν τις δίνει όλες κάπου αλλού. Δοσμένες. Όσο περισσότερες έχει. Δοσμένες τις έχει, καλά, διαχείριση κάνει. Τη βασική στη Μέρκελ και στην, ναι, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, τις βασικές αρμοδιότητες. Θέλει να το παίξει μάγκα σε κάτι άλλο εδώ. Αλλά και στην πολυκατοικία, άμα κάποιος δεν ανάβει το πετρέλαιο όταν θέλουμε, αλλάζουμε διαχειριστή, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Δεν βάζει τον προηγούμενο τον κλέφτη που τα μάζευε από το μνημόνιο. Για ποιον το λες αυτόν τώρα, γιατί. Αυτός που έφερε τον καυστήρα της Siemens. Δεν βάζει τον προηγούμενο που φέρει τον καυστήρα της Siemens που μας τα έτρωγε, αλλά και αυτός δεν ανάβει το πετρέλαιο. Με, που δεν θέλει κανένας άλλος να γίνει διαχειριστή. Μα σηκώστε ένα χέρι κάποιος, παιδιά, θα μείνουμε χωρίς πετρέλαιο. Χαζί είναι. Πας καλά. Να αναλάβει ο πρόεδρος. Και τι να κάνει, έξοδο από την πολυκατοικία. Ανατείναξη και χτίσουμε από την αρχή, μήπως. Γιατί είναι, ξέρεις τι, ήρθε ο μηχανικός και είπε ότι τα θεμέλια είναι σταθρά. Είναι, αλλά και μέχρι τότε που θα μένουμε. Οπότε τι νόημα έχει ο διαχειριστής. Από τότε που θα μένουμε, θα ζήσουμε φτώχεια. Θα πέσει, θα σε γκρεμίσει. Τότε θα ζήσουμε φτώχεια. Θα πέσει, θα σε γκρεμίσει. Αν το κάνεις με δική σου τέτοια θέληση και άποψη και οργάνωση, θα είναι καλύτερα. Αλλιώς θα πέσει, είναι σταθρό, το λέει. Το έδαφος δεν κρατάει άλλο. Το έχει πει πολλά χρόνια πριν. Και ο Τσελέντης το λέει κάθε τόσο, αλλά δεν. Τι πάει να πει. Ο Τσελέντης τα τελευταία 20 χρόνια λέει ότι περιμένουμε σεισμό. Θα γίνει ο σεισμός. Ο Τσελέντης είναι σαν το κουκουέ ένα πράγμα. Τι λέει το κουκουέ, περιμένουμε σεισμό. Όχι, θα γκρεμίσει το οίκημα. Οι σεισμοί προβλέψεις του κουκουέ έχουν πιάσει, πρέπει να σου πω. Και το Τσελέντη κάποια στιγμή. Για θύελα το έλεγε. Το λέει τόσα χρόνια, δεν θα γίνει ένα σεισμό. Το λέει ο Τσελέντης. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι τις θύελες του κουκουέ δεν τις πολύ πίστευε ο κόσμος. Αυτή είναι η διαφορά. Κατανοούμε το σεισμό, λες θα γίνει. Καλά, Ελλάδα. Δεν ήρθανε κιόλας. Δεν ήρθε θύελα με ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήρθε θύελα με τον Γιουργάκη του Παπανδρέου το πρώτο μνημόνιο. Αφού μας νομίζω τότε είχε πρωτολανσαριστεί ότι έρχεται θύελα. Δεν ήρθε θύελα με τον Σαμαρά. Δεν θα έρθει θύελα με τον άλλο διαχειριστή αύριο. Τι θα έρθει, καλοκαιρία. Όρθιοι. Αυτό ξέρω. Πόσοι. Όσοι. Σε σχέση με αυτούς που ήμασταν πριν 5 χρόνια. Κάτι λιγότερο. Θα έχουμε και παράπλευρες απώλειες. Ή πολύ λιγότερο. Μπορεί αυτό πολύ. Τι θα πει παράπλευρες απώλειες. Τι εύκολα το λες. Δύο λέξεις. Τι ή σημαίνει αυτό. Η λευτεριάς λείπασμα ή πρώτη νεκρή. Ωραία. Ωραία ποιητικά αυτά. Τι σημαίνει για ζωές, ξέρεις. Ανθρώπων και όλα αυτά. Ξέρεις, φαντάζομαι. Καταστροφές, έλεγα η μένε τώρα. Καταστροφές. Σωστό και αυτό. Το έτσι, προβλέπετε. Μα προβλέπετε. Στο σύστημα, συγγνώμη. Στο μάνιουαλ του καπιταλισμού δεν τα έχει. Πώς δεν το έχει. Και αν δεν το λέει σαφώς. Το λέει σαφέστατα. Το λέει σαφέστατα. Τον αγνώ. Δεν υπάρχει χώρα καπιταλιστική που δεν έχει φτωχούς, πανφτωχούς, αγωνία για την επιβίωση. Αυτοί που έχουν δουλειά δεν ξέρουν θα την έχουν αύριο. Και δεν έχει νόημα και το σύστημα. Υγείας. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν έχει νόημα και το σύστημα. Όχι, βέβαια. Πώς θα ζήσουν οι άλλοι καλύτερα, αν δεν είναι οι μισοί φτωχοί και παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα. Επιλέγεις φτώχεια. Καλά είναι όλα αυτά. Το Εσουρού λοιπόν. Α, δεν λέγεται Εσουρού, ξέχασα να σου πω. Πώς λέγεται πια. Ουσουρού, όπως είπε ο Μηταράκης. Έχει γίνει με νομοθετική παρέμβαση της Βουλής παράκαμψη του Ουσουρού. Στηρίζουμε τη συγκρότηση του Ουσουρού. Υπήρχε Ουσουρού. Καταργήθηκε το Ουσουρού. Αν θέλετε να συσταθεί αύριο το πρωί το Ουσουρού. Κατάλαβες, είναι Ουσουρού κανονικά. Είναι δαπίτης μάλλον, έχει μείνει από το Ου και Α και Ου. Και δάπο και Ουσουρού. Δεν το είπε μια φορά, το είπε πέντε. Να το έχει πει μια φορά είναι σαρδάμ. Πολύ λογικό, όλοι κάνουν στον προφορικό λόγο. Γιατί το λέει συνέχεια Ουσουρού. Και ο Γιακουμάτος λέει Ουσουρού. Ναι. Αλλά άλλο αυτό, πέσω την επιλογή. Ναι, έχει ένα δίκτυο Γιακουμάτου. Γιακουμάτου. Τι λέει, να λέει Ουσουρού. Αν το λες Ουσουρού πέντε φορές, τι σημαίνει, τι γίνεται σε αυτό τον εγκέφαλο. Όπως ο Κυριάκος λέει τη λέξη πράγματι. Βγάζει το μη και λέει πράγματι, πράμα. Σε μια οικογένεια και σε ένα σπίτι που μιλάνε πολύ σωστά ελληνικά. Καλά, και εσύ λες καρέγκλα. Εγώ λέω καρέγκλα. Ναι. Το λέω για να τσιμπάνει οι ακροατές. Εγώ κάνω λάθος. Αλλά και στην οικογένεια, από ό,τι θυμάμαι, σοκολατάκι λένε. Δεν είναι τα λένε όλα σωστά. Πιτζάμες και σοκολατάκι. Ναι, αλλά ο Κυριάκος το πήρε όλο αυτό και το πήγε αλλού. Δεν θα φέρει κάτι νέο. Δεν πρέπει να φέρει κάτι νέο. Είναι και το μόνο νέο που φέρνει ο Κυριάκος. Αφαιρεί το γάμα από κάποιες συγκεκριμένες λέξεις και το προσθέτει σε άλλες έννοιες. Σε άλλες έννοιες και εικόνες. Και σημεία σώματος. Λοιπόν, δεν είναι η Κάτια Μακρύ, το έχετε καταλάβει νομίζω ήδη. Και όσοι δεν το έχετε καταλάβει, να σε ενημερώσουμε, ναι, τώρα. Ότι δεν είναι η Κάτια Μακρύ, είμαστε εμείς, θα το πάμε κάπως έτσι. Εδώ είμαστε. Στέλνετε μηνύματα στο. Από SMS, αν θέλετε. Με SMS, γράφοντας real και no, ό,τι θέλετε και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο papakirialfm.gr. Την επόμενη ώρα θα μπορείτε να μιλήσετε στο τηλέφωνο, θα βγει έξω Αποστόλης, θα είμαι εγώ εδώ και θα δεχτεί τα τηλεφωνήματά σας με πολύ μεγάλη χαρά, αγάπη. Και στοργή, γιατί αυτό νομίζω χρειάζεται. Ως συνήθως. Ως συνήθως. Και επειδή ο Μηταράκης μας έδωσε μια πάσα για το Ουσουρού και επειδή εσύ είπες για το Γιακουμάτου το Ουσουρού, να το ακούσουμε το πρωτότυπο. Mm. πατέρες μου δίχως παχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν προχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει σύγχρονα κατά τόσο στολή. Αλλάζει σωσμή, αλλάζει εσύ. Και η ελπίδα μας έχει βαθεί σαν το τωρί μες στο παχνί. Πάγωσε η ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον ερωτά. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά. Χίλια φλουριά, χίλια φλουριά. Για να σου χαρίσω μαγάλα καλά. Να έχεις αγάπη μου λεφτά. Φάρμακο για τους μεγάλους και μουρλάρα για τα παιδιά. Και έπλεξες σόβρακα για τους φαντάρους και θυσιάστηκες πατριωτικά. Σου στέλνω μήνυμα με ένα ταμ-ταμ να μαγειρεύεις με βιτάμ. Κι σου να γόησα και έκανες μπαμ. Γι' αυτό σε ψάχνω στα χαμάμ. Μα λέει εδώ ένας ακροατής, ο Κούλης δεν λέει μόνο πράγματι, λέει και διαπραγμάτευση. Εννοείται. Οτιδήποτε παράγωγο, τη λέξη πράγμα γενικώς, έχει βγάλει το γάμα από εκεί. Γιατί θέλει να το χρησιμοποιήσει αλλού. Λογικό. Είναι καλό να περισσεύει η γάμα. Περισσεύει. Περισσεύει. Σε αυτόν τον τόπο, αν κάτι περισσεύει, να φυλάς το γάμα. Γάμα. Ναι. Εσύ δεν έχεις να πεις. Έχω κάτι. Να πω. Έχω πες τα μηνύματα. Είπα να ανεβάσουμε λίγο μουσική, λίγο να το κάνουμε. Όχι, το πατήσα μια φορά, δεν θα το πω. Τελείωσε. Mm. Είναι και μεγάλο, φοβερό τραγούδι. Και ο Άσημος εδώ είναι καταπληκτικός. Βρε άθλια, βρε άθλια υποτσίμενα. Ναι. Το κοπέλι είναι κριτικάτσι. Γι' αυτό το λέει πράμα. Είναι πράμα. Τον Κυριάκο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Είχαμε ξεχάσει την ιδιότητα του κριτικού. Ναι, γιατί με αυτή την είναι ιδιότητα... όλων των Ελλήνων, τώρα αφήστε τα αυτά. Με αυτή την ιδιότητα ο πατέρας του έπαιρνε μία από τις τρεις συντάξεις στην κατοχή. Με την ιδιότητα του κριτικού. Σωστό. Είναι ιδιότητα. Συνταξιοδοτείται από το ελληνικό κράτος το να είσαι κριτικός. Αν αναλογιστεί τι έχουν ψηφίσει κατά καιρούς κριτικοί, όντως είναι άξιοι συντάξεως. Ναι. Ναι, συνταξιοδοτήσεως. Έχουν ναι, στείλει στην καρέγκλα. Ναι, πες ναι. Το σχόλιο τώρα της Αλληνής που όλογο κάθεται για να μας κριτικάρει. Α, τι λέει, αχ, πες του τα που λέει στην καρέγκλα. Μια αυτή η αναρχοάπλητη. Η Ινδιάνα εδώ στο Twitter. Η αναρχοάπλητη. Ναι, ναι, ναι. Αριστερό αναρχοάπλητη. Τι είναι αυτό πια. Έχεις κάνει λεξιπλάστης πια. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑΒΓΙΤΕΣ. Αναρχοαριστεροάπλητη. Έχεις βγάλει λέξεις. Αρέσει στον κόσμο να τους βάζει ταμπέλες. Αρέσει. Αρέσει στον κόσμο. Μάλλον διαμαρτύρεται ο κόσμος, δεν θέλει ταμπέλες. Ενώ ο ίδιος βάζει, ο κόσμος γενικό. Ναι. Γενικά ενώ. Και έτσι πορεύεται. Δεν τις θέλουν τις ταμπέλες. Οπότε άμα τους πεις, πικάρονται και γράφουν συνέχεια στα μηνύματα. Ναι, αλλά για τη Μαρφίν δεν λέτε. Θα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, θα πούμε για τη Μαρφίν ακριβώς. Μου θυμίζεις τον Κιάσαρα κι είμαι λαθάνατη σαν χαιρετών. Κι όσο γερνώ που σου... Λοιπόν, άντε να το κάνουμε και αυτό. Γεια σας, λέει παιδιά. Μπορείτε να αναφέρετε ότι χθες χάθηκε σκυλάκι στη συμβολή των οδών Σοκράτους και Θεάτρου στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ράτσα Σιχτσού. Και είναι καφέ άσπρο 10 ετών, μεγαλούτσικο, γύρω στα 5 κιλά. Φοράει και τσιπάκι. Τηλέφωνο επικοινωνία στάδε. Το έχουμε εδώ. Άμα κάποιος ακούει και το έχει βρει εκεί στην περιοχή, να κάνει τα αδέοντα. Θα μπορούσαμε εδώ να κολλήσουμε το τραγούδι το τσιπάκι των παπαροκάδων. Ναι, τι έχουμε περάσει. Ως τηλεοπτικό κοινό, τι έχουμε περάσει. Γιατί πώς δεν έχουμε μεγαλοπολίτες. Έτσι. Γιατί πολλών πραγμάτων που γίνονται τώρα είναι πως έχουμε μεγαλώσει ως τηλεοπτικό κοινό. Είναι ένα θέμα γι' αυτό. Έχουμε τηλεόραση άνθρωποι. Τι έχουμε δει. Όλα αυτά μας έχουν σημαδέψει. Όπως και να έχει, μας επηρεάζει. Τι θα ψηφίσει μετά. Και καπάκι σε αυτά έρχεται. Ο Κούλης, ο Τσίπρας, ο Σταύρος, ο Δωράκης, ο Λεβέντης. Και τάκ, εκεί που έχεις συμπληρωθεί ως προσωπικότητα τηλεοπτική, έρχονται και σου κάθονται αυτά τα πολιτικά και σε τελειώνουν, σε αποτελειώνουν. Δεν υπάρχει μέλλον. Όχι, όχι. Και ευτυχώς ενδεχομένως δεν υπάρχει, αφού έχουμε ζήσει αυτά. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει παρόν. Αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο. Πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ναι. Για ένδοξο παρελθόν. Χτες λοιπόν, μια που είπες παρελθόν, πάμε στο χτες. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας αθώωσε ομόφωνα τους δύο νεαρούς και που επί 5 χρόνια, από το 5 έως 6 χρόνια. Τι έχουμε τώρα, το 13 ήταν. Το 13 ναι, δεν ήταν. Το 10, από το 10. 6 χρόνια. 5 γιατί μετά τη σύλληψη. Τα ονόματά τους πηγαίνουν, έρχονταν, τα χρησιμοποιούσαν όλοι. Εν πάση περιπτώσει, ως ενόχους για τον εμπρισμό στην Μαρφίν. Ο Θοδωρής Ύψας και ο Παύλος Αντρέβ, ή Ανδρεάδης, έτσι τον διαβάζω στα δημοσιεύματα. Αφού πούμε ότι όλο αυτό που έγινε εκεί ήταν φοβερό, τρομερό, γιατί κάποιοι έκαψαν κανονικά ανθρώπους, ζωντανούς. Ναι. Ζωντανούς ανθρώπους. Σε ένα κτίριο που δεν είχε καμία έξοδο διαφυγής, για όλες ήταν κλειδωμένες, ένα παράνομο κτίριο και μάλιστα μεγάλης τράπεζας. Με απειλές ότι αν βγουν έξω, αν φύγουν ή απεργήσουν, θα απολυθούν. Ναι, με όλο αυτό που συμβαίνει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και τέτοιου τύπου ειδικά. Πήγανε κάποιοι και έριξαν υγρά, πετρέλαια. Και λέω υγρό γιατί το πόρισμα της πυροσβεστικής λέει ότι ήταν πολύ ειδικό υγρό αυτό. Να. Διαβαθμισμένο κάπως το χαρακτηρίζει, που γεννάει υποψίες, ίσως να τεκμηριώνει και ποιος μπορεί να έχει κάνει τέτοια ενορχιστρωμένη επιχείρηση, τόσο καλά οργανωμένη με πολύ σπάνια υλικά. Αφού πούμε ότι πραγματικά είναι έγκλημα όλο αυτό, ή δε χθες όπως χαρακτηρίζεται, εν πάση περιπτώσει μετά οι αρχές, οι ελληνικές, συνέλαβαν δύο. Τα ονόματά τους παίζανε, θυμάμαι το τι χρήση έχει γίνει αυτών των ονομάτων και τι σημαίνει για αυτά τα πρόσωπα, τα άτομα, τα ονόματα, ο Σύψας και ο Αντρέβ να συζητιώνται από όλους και έχει μείνει αυτό και για τη Μαρφίν δεν λέτε, έχει τεκμηριωθεί πάνω σε αυτό, χαμήλωσε λίγο το χαλί Αντώνη, πάρ' το τελείως. Έχει πάνω σε αυτό τεκμηριωθεί επιχειρηματολογία και επιχειρηματολογία. Και έρχεται λοιπόν χθες η αθώωση. Τι σημαίνει τώρα για αυτούς τους ανθρώπους που επί 5 χρόνια ήταν με το δάχτυλο και τους δείχναν ως δολοφόνους, όχι απλά ενός εγκλήματος, ενός τέτοιου εγκλήματος, του συγκεκριμένου που έχει στον καιρό των μνημονίων έχει σηματοδοτήσει πάρα πολλά. Τι έτσι το προσπερνάμε? Και ήταν και ένα φρένο εκείνη την περίοδο, αν θυμάσαι, για επόμενη. Δεν το συζητάμε. Ναι. Που λειτουργήσε ως έτσι και έτσι ξεκίνησε κιόλας. Τις κοινωνικές προεκτάσεις του εμπρισμού της Μαρφίν τους έχουμε συζητήσει, τους ξέρουμε. Τι κόσμος υπήρχε εκείνη τη μέρα, τι σήμαινε αυτό για τις μετέπειτα διαδηλώσεις. Φεύγω εγώ από αυτό. Πάω και το ήξεραν και αυτοί που το έκαναν. Εννοείται. Τι θα προκαλούσε. Εννοείται και πόσο θα μάζευε τον κόσμο. Και ποιος ωφελήθηκε, γιατί τελικά αυτό είναι ένα ερώτημα που απαντά σε πάρα πολλά θέματα. Ποιος ωφελείται από τέτοιες καταστάσεις. Χθες λοιπόν ο Σύψας, ο 34χρονος Θοδωρής Σύψας, απευθυνόμενος σε δικαστές και νόρκους, διαβάζω πως έχει δημοσιευτεί. Είπε, αρνούμε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνω αθώος, έχω καταδικάσει την επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν από το 2011 ως άνθρωπος που αγωνίζεται για την αντιεξουσία και την ελευθερία. Δεν θα μου επέτρεπα να κάνω αυτό για αυτό που κατηγορούμε, είπε στην έναρξη της απολογίας και συμπλήρωσε μετά, όταν έλαβα γνώσεις για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζω, ήταν το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου. Εγώ πήγα να βοηθήσω και τώρα με κατηγορούν για κάτι που δεν έχω πράξει και μάλιστα για ένα τόσο βαρύ έγκλημα. Ξέρεις για ποιο λόγο συνέλαβαν αυτούς τους δύο? Εστάλει μια ανώνυμη. Φορούσαν παπούτσια περίεργα. Όχι, χειρότερο. Εστάλει μια ανώνυμη επιστολή. Και έδινε μια. Και πήγε η αστυνομία με βάση την ανώνυμη επιστολή. Την ανώνυμη, ποιος την είχε γράψει και ποιος το στέλνει. Και συλλαμβάνει αυτούς τους δύο. Ο οποίος δεν ήταν και στη Μαρφίν ο ένας. Ο άλλος δεν ήταν εκεί. Δούλευε σε μαγαζί. Δηλαδή, κραυγαλαία. Έπρεπε να αποδοθεί κάπως δικαιοσύνη στην κοινή γνώμη. Και για αυτό την περίοδο, ομόφωνα, είναι από τις... Και ποιοι ήταν στα πράγματα τότε, θυμάμαι για να αποδοθεί καλά στην κοινή γνώμη. Τα θυμάμαι. Κάπως εμένα δεν με απασχολεί το πολιτικό. Πάντα η εξουσία, όταν βλέπει να ορθώνεται από κάτω ένα κίνημα αγανάκτησης, θα κάνει τα πάντα όπως και έκανε. Και εδώ το έχει κάνει και πολλές φορές, ειδικά σε αυτή τη χώρα και τις προηγούμενες δεκαετίες έχει γίνει με πάρα πολύ κόσμο. Θα κάνει τα πάντα για να στείλει τον κόσμο στο σπίτι του. Αυτό συνέβαλε πολύ. Βοήθηκε. Εγώ φεύγω από αυτό. Πάω σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο ένας είναι δηλωμένος αντιεξουσιαστής. Μπράβο του, έχει τις απόψεις του, το παιδί κτλ. Ο άλλος, μάλλον δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση, χωρίς να έχει κάποια σημασία αυτό. Πιάνουν λοιπόν δύο που δεν έχουν καμία απόλυτη σχέση, τους βάζουν την ταμπέλα, τη ρετσινιά, τους σκοτώνουν, διαλύουν τη ζωή. Γιατί, επειδή μια ανώνυμη επιστολή. Τι κράτος είναι αυτό? Είχαν προφυλακιστεί κιόλας, δεν είχαν? Είχαν προφυλακιστεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Είχαμε κάνει ρετσινιά. Διάφορα εδώ για τις προφυλακίσεις. Όχι, βέβαια. Και τώρα τι, τελείωσε? Δηλαδή όλα καλά? Συνεχίζει τη ζωή του και ο ένας και ο άλλος? Σοφρονίστηκαν κιόλας. Τι να αφού προφυλακίστηκαν. Τι να σοφρονιστούν. Αυτά είναι φοβερά και τρομερά πραγματικά πράγματα που οι εξουσίες στείνουν για να. Μεταξύ άλλων που στείνουν οι εξουσίες, για να μην σηκώσει κεφάλι κανείς και να μην σκεφτεί τίποτα παραπάνω. Να φοβάσει να κατέβεις κάτω να διαδηλώσεις και πίσω από μάσκες και τέτοια κανείς ποτέ δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς κρύβεται. Το έχουν κάνει οι Αμερικάνοι πολλά χρόνια πριν, όλο αυτό που ήταν και πιο επαγγελματίες. Και ακόμα. Και ακόμα τώρα, και μάλιστα έχει γίνει και τραγούδι και έχει, από τότε κρατάει πολύ γερά. Ήταν ο Νικόλα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, αναρχικοί στις αρχές του αιώνα, που για μια δολοφονία σε ένα εργοστάσιο, μια κατάσταση, του είχαν πιάσει και είχαν κατηγορήσει αυτούς με συμμετοχή στο εργατικό κίνημα τότε των αρχών του αιώνα, επηρεασμένο από την Οκτωβριανή Επανάσταση που υπήρχε μια 1920 δηλαδή και τα λοιπά, που υπήρχε μια στον κόσμο ελπίδα ότι μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και μπορούν να έρθουν οι καταπιεσμένοι μπροστά. Και δεν θέλουμε αυτό, βεβαίως. Εννοείται δεν θέλουμε, και τότε τους συνέλαβε, τους εκτέλεσαν. Απεδείχθη ότι ήταν αθώοι. Και θυμάμαι το Δουκάκη, το Μάικ Δουκάκη, που ήταν κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, γιατί αυτά έγιναν στην Βοστόνη. Πριν 15-20 χρόνια από ότι ήταν, να ζητάει συγγνώμη επισήμως. Άμα ζήτησε, εντάξει. Ζήτησε συγγνώμη. Ναι. Από τότε όμως έμεινε το τραγούδι. Να ζητήσουν συγγνώμη και εδώ τώρα στα παιδιά, να τελειώνει η ιστορία. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και όλοι αυτοί που πάνω σε αυτά τα παιδιά έχτισαν επιχειρηματολογία κατά του εργατικού κινήματος, του λαϊκού κινήματος, των κινητοποιήσεων, της πιθανότητας και δυνατότητας να σκέφτεσαι ότι μπορείς να αντιδράσεις όταν σου κόβουν και σου διαλύουν τη ζωή. Φαντάζομαι. Επιχειρηματολόγησαν όλοι αυτοί ότι δεν πρέπει να γίνεται τίποτα απολύτως, Ευρώπα, θυσία, καμία κινητοποίηση, γιατί να τι έχουμε. Και όποιος κατεβαίνει κάτω και διαδηλώνει 250.000, προσπάθησαν να χρεώσουν σε όλους αυτούς ότι είναι συνένοχοι για το τραγικό, τραγικότατο θάνατο των τριών ανθρώπων που η μία ήταν και έγκυος. Φαντάζομαι όλοι αυτοί που επιχειρηματολόγησαν ήταν κατά οποιονδήποτε υπεύθυνων. Ακόμα και αν αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες της τράπεζας. Όχι, βέβαια. Α, δεν ακούστηκε τίποτα για τις συνθήκες. Θέλουν, για τους υπευθύνους, νόμιζα. Του κτηρίου, τους ελέγχους που δεν είχαν γίνει, βγήκαν τα απορίσματα αμέσως μετά όλα. Κλειστές, κλειδωμένες τράπεζες, χωρίς εξόδους διαφυγής. Προφανώς όσοι έκαναν αυτό ήξεραν τι γίνεται εκεί μέσα, και όταν ρίχνεις ένα ειδικό υγρό και σπέρνεις σε όλο το ισόγειο φωτιά, ξέρεις ότι δεν θα βγουν κάποιοι από εκεί. Ήταν πολύ μελετημένο, νομίζω επαγγελματικά μελετημένο όλο αυτό το χτύπημα, και κατάφερε σε πολύ μεγάλο βαθμό το στόχο του. Έρχεται όμως τώρα ένα μικρό φως. Βεβαίως δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό στις οικογένειες των θυμάτων. Έτσι κι αλλιώς οποιαδήποτε τέτοια είδηση είναι αναμόχλευση των συναισθημάτων των αρχικών, και είναι τραγικό αυτό. Δεν το συζητάμε. Και για την τράπεζα τι σημαίνει αυτό? Ελπίζω να ήταν ασφαλισμένη τουλάχιστον. Να πήρε τα λεφτά. Λοιπόν. Γυρίζουμε πάλι στην Αμερική. Ναι. Το τραγούδι να ακούσουμε έχει μια αξία. Η Τζον Μπαέζ το είχε τραγουδήσει. Έχει δεχτεί πολλές εκτελέσεις. Είναι τόσο ένα μικρό μοτίβο μουσικό που όμως πιάνει πάντα, και νομίζω συμβολίζει αυτό. Την αδικία που μπορεί να υποστεί κάποιος ενώ είναι αθώος, να καταδικαστεί την ίδια ώρα που δεν συλλαμβάνονται οι πραγματικοί ένοχοι τέτοιων ιδεχθών τρομερών φοβερών εγκλημάτων. εδώ και στα γαλλικά. Ωραία. Το ίδιο τραγούδι, γιατί δείχνει μια έτσι γενικότερα διάσταση. Και επίσης, μια και λέμε θέμα. Αυτό, κατάπτυστος βέβαια και όποιος πρωτοστάτησε στη λάσπη εναντίον των δύο κατηγορηθέντων. Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται. Με αυτό λέμε όλα αυτά τα χρόνια τι έχει γίνει γύρω από την υπόθεση Μαρφίν. Ναι. Που μερικές φορές σκεφάζει... Με χαρά τα μέσα βρήκαν τη λύση. Ναι, ναι. Και σε ποιους θα την πέσουν. Υπάρχει ευκολία σε αυτά. Βέβαια, τα μέσα στα οποία διαφημιζόταν η τράπεζα κυρίως. Εντάξει, γίνεται. Παντού σχεδόν. Δεν υπήρχε μέσο που δεν υιοθέτησε άκρητα την επίσημη κρατική, με την έννοια του βαθέως κράτους, έτσι, του πυρήνα του κράτους, ότι. Και αν δεν το έλεγε ευθέως, το έλεγε με υπονοούμενο, ότι είναι όλα αυτά άσχημα τώρα. Δεν χρειάζονται να γίνονται, γιατί να, τι μπορεί να συμβεί. Δεν χρειάζονται διαδηλώσεις, δεν χρειάζονται τέτοια. Ναι. Είναι περίτα όλα αυτά, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Βγαίνεις και καίγεσαι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, φύγανε τρεις άνθρωποι και πόση σκύλευση έγινε αυτών των νεκρών από όλη αυτή την πτέρυγα. Από βουλευτές, πολιτικούς, μέσα ενημέρωσης. Που και καλά στεναχωρήθηκαν γι' αυτό. Ναι, ναι, βέβαια. Και κυρίως του αστικού φάσματος. Εννοείται ποιος θα ήταν. Ναι. Το μη αστικό φάσμα θα ήταν. Ναι. Προσέκπληση, έκπληξή μας βέβαια που δεν πέσαν στην τράπεζα. Για άλλη μια. Όχι, και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή που τα μέσα δεν πέσαν στην τράπεζα. Εντύπωση μου κάνει, τέλος πάντων. Ενώ ακούμε στα γαλλικά του τραγούδι. Λοιπόν, ναι, ναι. Ο Πολύδωρας, χάσαμε τον Πολύδωρα. Δεν είναι, είναι λάθη αυτά. Γιατί το αυτά χάσαμε ξαφνικά, δηλαδή σε ένα βράδυ, ένα απόγευμα. Και η Νέα Δημοκρατία εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω. Φταίτε, δηλαδή δεν το γκες έτσι το χαρτί Πολύδωρο. Είχαμε χαρεί τόσο πολύ εμείς χθες ότι βρήκαμε τη λύση σε αυτό που θέλαμε. Η ζωή μας αποκτούσε νόημα. Ναι. Ας είναι οπουδήποτε. Ωραία. Τώρα που δεν θα είναι στο Εσουρού, δεν μπορεί να τον βάλει κάπου. Ένα σχηματισμό γίνεται. Δεν μπορεί να τον βάλει υπουργό δημόσιας τάξης. Ναι. Αν χωράει. Ναι, χωράει. Χωράει η Μαριλίζα και δεν χωράει ο Βίρονας. Χωράνε και οι δύο. Μην το λέμε έτσι. Χωράνε και οι δύο. Υπερυπουργό να τον κάνει. Το Βίρονα Πολύδωρα. Που δεν είχαμε λίγα τώρα. Είχαμε ζαρντινιέρες, είχαμε στρατηγούς ανέμους, είχαμε καλά πράγματα. Τάξης, ο Βίρονας όταν τώρα, ήταν υπουργός. Τώρα όμως. Δηλαδή, αν θέλει ο Τσίπρας. Υπογραφές, εγώ θα σου πω. Υπογραφές. Εννοείται. Εγώ βγαίνω από το σεξ. Όχι, εγώ πρώτος. Όχι, εγώ. Το είπα. Εγώ δεν το είπα. Εντάξει. Ο δεύτερος εγώ. Γι' αυτό το θέμα θα δεχτώ να είμαι. Λοιπόν, επειδή γίνεται ένα σχηματισμό, και αν θέλει ο Τσίπρας να γυρίσει τις δημοσκοπήσεις, είναι η μόνη του πιθανότητα. Δεν γυρίζει αυτό. Δεν έχουν μυαλό. Δεν ναι, έχουν ναι, μυαλό. Καλά, δεν έχουν. Εννοείται, εγώ πρώτα βέβαια στην τηλεοπτική χθες να κάνει τον παπά, να προτείνει τον παπά για πρόεδρο. Δεν ήξερε τον Πολύδωρα. Δεν ήξερε τον Πολύδωρα, αλλά καλή τρολιά και ο παπά να προτείνει για πρόεδρο το Ισούρτο. Σαν τον Πολύδωρα δεν είναι. Δεν είναι. Όχι, ο Πολύδωρα δεν έχει την εμπειρία. Και, έχει αυτή την έπαρση που βλέπει οτιδήποτε και τον πιάνουν διάφορα. Ενώ ο Πολύδωρος είναι και σοφός τουλάχιστον ο Πολύδωρος. Πολύδωρος είναι πολύ σοφός. Αν κάτι είναι ο Πολύδωρος, είναι σοφός. Και επειδή πλησιάζει, έχουμε μπει Νοέμβρη. Καλό μήνα. Μπήκε ο Νοέμβρη σήμερα. Σε 17 μέρες θα γιορτάσουμε το Πολυτεχνείο. Ας ακούσουμε κάτι σχετικό. Το μήνυμα και το βαθύτερο νόημα του Πολυτεχνείου είναι απλό. Είναι η συμπίκνωση του ύμνου προς την ελευθερία. Σε μια στιγμή που ταυτίζεται με την αξιακή αιωνιότητα. Σε έναν τόπο που είναι αφεαυτού, παγκόσμιο διδασκαλείο δημοκρατίας. Είναι η συνειδητή επικύρωση της υπέροχης εξίσωσης του Θουκυδίδη στον επιτάφιο του Περικλέους. Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δελεύθερον το εύψυχον. Ευτυχία είναι η ελευθερία και ελευθερία η ευψυχία. Όλα αυτά σε μια εκδήλωση της Βουλής για το Πολυτεχνείο. Εντάξει. Θέλω να πω, ο καθένας τα έλεγε για το Πολυτεχνείο κάτι. Άκουσες εδώ την ποιοτική διαφορά. Πώς διαφέρει η προσέγγιση, είναι διαφορετική. Πόσο ανοίγει τους ορίζοντες του Περικλέους, βεβαίως, το εύψυχον. Όλα αυτά καθαρίζει τα και λίγο το αυτή τώρα με αυτή τη σαβούρα όλη την ώρα και το χαμηλό επίπεδο των πολιτικών. Γι' αυτό. Να το πούμε και αυτό. Η Χρυσή Αυγή δεν ψήφισε, δεν καταλαβαίνω τον Πολύδωρα. Δεν συμφωνεί. Πού δεν συμφωνεί ακριβώς. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν το κατάλαβα. Όλο αυτό λοιπόν με τον Πολύδωρα, μάλλον όλο αυτό με τα κανάλια έγινε για να βγει ο Πολύδωρας μπροστά. Να τον βγάλει ο Αλέξη Τσίπρας. Είδες, είχε κανένα μήνα να κάνει μια μεγαλειώδη κίνηση και μεγαλοφύη κίνηση ο Τσίπρας. Έκανε αυτή με τον Πολύδωρα. Περιμένουμε τώρα τον επόμενο μήνα. Έχει ένα σχηματισμό την επόμενη εβδομάδα. Παιδί μου. Ή και αυτήν. Έχει οπότε ανθρώπους και εκεί να θα ζωγραφίσει, νιώθω. Στη Φορμόλη είναι πολύ. Ο Λιάπης, ο Μιχάλης ο Λιάπης. Να σου πω εγώ κάτι. Γιατί ο Λιάπης να μην. Μπράβο. Αντώναρος. Όλοι αυτοί είναι εκτός. Όχι, πες. Τον ίδιο τον Καραμαλή. Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Πού τον θυμήθηκες. Είμαι και εγώ δύσκολος. Τα ψάχνω αυτά. Φάνη πάλι. Φάνη πάλι την είδα στους Ολυμπιακούς και πάει κάτω στο Ρίο. Μπορεί να συμβάλλει και αυτή. Γιατί όχι. Γιατί η Κουντουρά είναι καλύτερη στον τουρισμό. Δεν είναι. Τώρα που θα γίνει και αυτόνομο Υπουργείο του Τουρισμού. Και δεν είναι και πιο ωραία γκόμενα. Ποια. Κάποιοι είμαστε μερακλείδες. Η Φάνη. Ναι. Σ' αρέσει η Φάνη περισσότερο από την Κουντουρά. Ποιο τσουποτή. Η Κουντουρά την είναι στεγνή. Μάλιστα. Δεν είναι. Ναι, εντάξει. Άλλο στέλεχος κυβερνήτης. Αμα είναι πάω και με τη σιδερόστρα τώρα. Θες. Τη σιδερόστρα. Δεν θες.